بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Katika fululizo wa kitabu al-jami' ambao tunafikia kitabu al-birri, wa wasila, tulikuwa tumesoma hadithi ya 1270 عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نمموليزا متوم صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، أي ذنب أعظم، ني ذنب جاني كبوة كما ذنب yanayotendwa na wanadamu dhambi gani kubwa zaidi. Qala mtume akasema antaj'ala lillahi nidda, ni umjalie Mwenyezi Mungu mshirika. Umjalie Allah kuwa na mshirika au mwenza. Wa huwa khalaqaka, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu amekuumba subhanahu wa ta'ala na ukawa wamshirikisha. قلت نكسيما ثم أي نذبجاني كوبا بديها هابو. قال كسيما أن تقتل ولدك نموهم تتواكو خشيتك وكوغوبا أن يأكل معك كل ناوي موهم تتواكو سابقوا أو تاوغوبيك وبعتا كل ناوي إن معنى وبعتا كبنغزية رزيك. Kisha akauliza thumma ayuni amali gani, dhambi gani tena kubwa. Qala antuzani ya halila tajari, ni uzini na mke wa jirani yako, ni dhambi kubwa sana. Dhambi kubwa sana. Kwa hivyo jambo la kwanza aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi Abdullah ibn Mas'ud, dhambi kubwa sana ni shirki. Hakuna dhambi baada ya shirki. Ushavuka mipaka, nako ni kumjalia Mwenyezi Mungu kuwa na mwenzake. Tajalillahi sharika, hali ya kwamba Allah ndio amekuumba akakutoa kutokamana ukosefu. Lakini leo kawa wewe huwezi ukampokesha Allah, lazima umbandike mtu mwingine. Kisha akauliza mtume asa antaktula waladak, umue mtoto wako. Umua mtoto wako khashiyata an yakula maa, kwa kuchelea asije akala na wewe. Ona barais, na hiyo fikra imeingia kabisa katika mshtama wa Islamu na soko wa Islamu, mpaka mtu anaona kwamba kumua mtoto si kitu, bora tu toe tu. Lingine ni mtu kuzini na mke wa jirani yake, na hili ni jambo ambalo limeenea sana, ni jambo ambalo limeenea sana, ni haribifu sana sana, na ni haki ya mja wa Mwenyezi Mungu juu yako. Yawm al-qiyama utafanya nini? Mufradatul hadith, vilima vigumu katika hii hadithi. asema niddan bikasri nun wa tasjidi dali, niddan huwa shabihu, ukamjalia Mwenyezi Mungu mwenye kufanana naye. Wal mathil, ukamfanyia Mwenyezi Mungu mwenye kulingana naye. Wa sharik, ufanyia Mwenyezi Mungu mtu anayeshirikiana naye. Eh, unafahamu? Na hilo ni jambo ambalo kwamba ni hatari. Shirki ni kitu kibaya sana. Tuzani ya halilata jarika, alhalila hiya zauja, ni mke. Walafdhu tuzani yadullu ala ridhaha, yaonyesha kwa kuridhia kwake, hakushikwa kwa nguvu. Ni mwanamke mwenyewe amekubali, ameshawishiwa kazini. Wa huwa khiyanatun kubra liljari, na hiyo ni khiana kubwa sana mtu amfanyia jirani yake. Mtu umefika mpaka umefika kwenye tandiko la jirani yako, wafanya upuzi wako huko, ni dhambi kubwa sana. Liljari alladhi yajibu ihsanu jiwarihi, jirani ambaye kwamba ni wajibu umtendea wema kwa sababu jirani wake. Sasa wewe umefika mpaka kuichefua tandiko yake na heshima yake, kwani umebakisha kitu gani? Hiyo ni hatari kubwa sana ambayo wafanya wanadamu. Bali huona ni sifa hasa hiyo. Nini ni sifa? Ili achi wewe usikwenda kufanya ufisadi katika nyumba ya mtu, sababu mimi bado hasi chochote chochote bwana, si tumeipita kule bwana, hakuna kitu bwana. Yani waona kwamba kafanya kitu kikubwa sana ambayo stahiki asifiwe. Ma yukhadhu min alhadith, hadithi yatufundisha nini? Hadithi ni sahihi mpokewa na Bukhari na Muslim, inatufunza nini? Hadha alhadith ishtamala, hadithi imekusanya, ala thalathi mubiqati, imekusanya mambo matatu yanayoangamiza, madhambi sampuli tatu yanayoangamiza watu. Almuhlikat, almubiqat maana almuhlikat, madhambi tatu inayoangamiza waja. Ihdaha, moja antajala lillahi nida, umjalie Mwenyezi Mungu akuwa na mwenza. Fahadha shirku lakbar, hiyo ni shirki kubwa kabisa. Alladhi ambayo kwamba huwa a'dhamu dhunubi, ndiyo ni dhambi kubwa kushinda dhambi zote. Fahadha wa shirku lakbar, ni shirki kubwa kumjalia Mwenyezi Mungu kuwa na mwenza. Alladhi, shirki ambayo kwamba huwa hiyo shirki a'dhamu dhunubi, ni miongoni mwa madhambi makubwa sana. Wa akbarul maasi, na ni maasia kubwa sana. Wala yughfaru li sahibihi illa bitauba, wala hasamehewi mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa atakapotubia, yale masharti matatu ambayo ni maarufu kumrejelea Mwenyezi Mungu. Wadhalika bidukhuli bilislam, hiyo ni kwa kuingia katika Uislamu. Wa ama man mata ala shirki, ama mtu yoyote ambaye amekufa juu ya shirki, fahuwa mukhalladun finnari, huyu atakaa milele motoni, huyu hatolewi kabisa. Yoyote atakikutana na Allah hali ya kwamba yeye wamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo hatoki motoni. Qala Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Mungu hasamehe kushirikishwa na chochote, hasamehe kabisa. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa, katika sura Nisa aya 48. Wa qala Ta'ala, Mwenyezi Mungu asema, innal ladhina kafaru min ahli alkitab, hakika wale walokufuru miongoni mwa wale walopewa vitabu, wal mushrikina, na washirikina wa Kiarabu wale, fi nari jahannama, watakuwa ndani ya moto wa jahannam, khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele. Ulaika hawa, hao humu wao sharru lbaria, ni shari ya viumbe, shari ya viumbe aliumba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni wale ambao kwamba walokufuru na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanususu min alayati alkarima, dalili kutoka Qur'ani tukufu, wala hadithi nabawiya, na hadithi za mtume fi hadhihi almas'alati, katika masala kathira, ni mengi sana mengi sana. Athani ya jambo la pili ambalo ni muhlika, hadhana Allahu iyyakum minha an taqtula waladaka khashiyata an yakula ma'ak, ni umuue mtoto wako kwa kuchelea asije akala pamoja na wewe. Faqatlu nafsi allati harama Allahu hiya almartabatu thani, kuwa nafsi ambayo kwa Mwenyezi Mungu ameharamisha ndio daraja ya pili. Min adh-dhunubi al-'azima, katika madhambi makubwa ni daraja ya pili katika madhambi makubwa. Wal mubiqati al-muhlika, na mambo yanayoangamiza kabisa kabisa mwanadamu. Wayazidu al-ithma, hiyo yazidisha madhambi. Kuwa wayatadhaafu al-iqab, na yazidishiwa maradufu mtu adhabu mara mbili na mana ziada anapouwa. Idh kana al-maqtulu dha rahimin min al-qatil, hasa ikiwa huyu mwenye kuuawa ni ana uhusiano na undugu na huyu mwenye kuua, ni dhambi kubwa sana, ni dhambi kubwa sana. Wayatadhaafu maratan ukhra, na halafu huzidishwa mara nyingine maradufu kosa hili aliyofanya. Hainama yakunu alhadafu, ikiwa malengo ya huyu mwenye kuwa huwa qat'u almaqtuli min rizqillah, ni kwamba huyu bwana amkatizie riziki kabisa, asile tena, amkatizie riziki, asile tena riziki ya Mwenyezi Mungu. Alladhi ujriya ala yadi alqatil, ambayo ilipita katika mkono wa yule aliyeua. Fafihi nihayatu shuh, hiyo inatuonyesha kuna upeo wa ubakhili. Mtu akiwa ni bakhili, hali yake pengine za kwamba amekupa kitu na kakuua kwa sababu ya kile kitu, kwa ubakhili. Wa ghayata su'i dhan, na upeo wa kuwa na dhana mbovu billahi ta'ala, kumdhania Mwenyezi Mungu Subhanahu, ni hatari mtu akawa na dhana mbovu juu ya Allah, huyo hatopata usalama kwa Mola Subhanahu wa ta'ala. Walidha qala ta'ala wala taqtulu awlada, msiwe watoto wenu khashiyata imlaqin, kwa kuogopa umaskini na ufakiri. La, yani khashiyata fakhrin, mtu asimue mtoto wake kwa sababu ya kuogopea umaskini, kwa hawezi kulia, hawezi akamlea yule mtoto. Nahnu narzukuhum, sisi tutawaruzuku hawa watoto. Waiyakum, na nyinyi pia wazee tutawaruzuku. Allah asema hivi, inna qatlahum, hakika kuwaua hawa watoto wenu, kana khita'an kabira, ni kosa kubwa sana watu wanapofanya hivyo. Na hili ni jambo limekuwa kawaida, limepitishwa kiserikali, yani mwanamke mathalan kuavya mimba na kuua mtoto ni jambo liko tu kwa wakati wa sasa, si tatizo. Utakwenda kwa daktari, upigwa sindano, maasalam, mambo yamekwisha. Ni jambo limepitishwa kikanuni, wala haangaliwi kwamba ni wakati gani una mtoto. Afadhali hawa ahlu watu wa fiqh kidogo wasema kwamba kifika miezi minne hakuna ruhusa tena mimba kama ile kutolewa, kwa sababu kama kuua nafsi kidogo atisha. Lakini wale wasema tu mutlaqan kwamba yafaa mtu kutoa mimba. Kwa hiyo ni hatari kitu kama hicho. Kwa hiyo watu wanafanya hivyo kule kuua watoto, hii ni njia moja, ni wa'dul khafi, ni kuwazika watoto hali ya kwa njia ya fiche, unaua tu kule kule tu, anatumia dawa unamlipua ndani kwa ndani ule mtoto, ashakufa huyo, hata asije duniani kamwe. Unafahamu namna gani? Kwa hiyo ni katika kuua fiche hiyo, kama alivyosema Mtume. Athalitha, kosa kubwa lingine lilotajwa katika hadithi ya Mtume, antuzania halila tijarik. Halila tijarik ni kuzini na mke wa jirani yako. Jirani yako anakuwa na haki kubwa sana juu yako, lakini na wewe badala ya kumtimizia haki yake unamchafulia nyumba yake na heshima yake, ni dhambi kubwa. Hukutekeleza haki na umemfanyia uadui na umeharibu heshima yake. Hukuchunga lolote ambalo latakana lichungwe kwa yule jirani, na hilo liko na mtu anapofanya kitu kama kile hujinaki akaona kwamba yeye ni Umar bin Khattab au Khalid bin Walid. Tawala mimi kule kumpeto hakuna chochote bwana, kwisha tushapita sisi. Anajisifu kwamba kafanya jambo, yani ajisifu kwamba kaangamia, ajisifu kwamba kabeba haki za watu na ukosefu wa heshima ya kuwafanyia wale ndugu zake. Kwa sababu ile ni katika a'rad, ni mambo matano katika sharia lazima ihifadhiwe. Ni a'rad, heshima. Paka uende ukalale katika tandiko la ndugu yako kule basi naye kujua, wala haridhi kitu kama kile. Umefanya nini? Lengo lako alikuwa nini? Hayanumfanye wewe ndio jogoo, lakini si chochote, si lolote. Ni mtu tu yuko kama wengine wa sura na shati tu, lakini hayumo, ndio maana. Sasa huko wewe umefanya madhambi makubwa sana. Tayib, azina huwa rutbatu thalitha, zina ndio daraja tatu katika yale madhambi makubwa. Bi'idhami mumbiqati, katika madhambi makubwa. Wa shana'atiha, na ambayo ni baya sana na chafu, sura zake ni chafu, yale madhambi mabaya sana machafu. Qala ta'ala wala taqtu wala taqrabu zina, musikaribie zina, si musifanye zina. Musifanye zina mshafika mbali. Wala taqrabu zina ay la ta'malu muqaddimati zina, kuna utangulizi wa zina nini? Shika hapa, ifinya pale, busu pale. Hii katika zile muqaddimati, hadha tahyij ajawa. Sasa ndio wewe unaanza kuzichochea ile shahwa. Kule shika shika kule na peleka peleka mkono pale, ndio unaharibu kila kitu. Mara utajikuta kama wanavyosema wengine, sema kwamba idha hajati ashahwatu intamasa aqlu albashar, mtu ikiipanda kabisa ile shahwa basi akili ya mwanadamu hupotea kabisa, akawa hata haelewi anachokifanya. Baadaye ndio jitu, mimi nimefanya nini? Ulikuwa mwendazimu wewe. Yote yameletwa nini? Hadhihi muqaddimati, licha kufanya zina, hata yale yanayotangulia zina haufai, wala takaribu zina. Limadha? Innahu kana fahishatan, ni chafu. Wa saa sabila, na njia mbovu. Ulama wengine wanafasiri saa sabila ni yale magonjwa ya zina, mtu anaipata katika maisha yake, yakiwa katika miongoni mwa maradhi hiyo ni maradhi ya adamul manaa. Adam al manaa wa huwa ma huwa al adamul manaa, maradhu adamul manaa. Hai satusaluna baadaye. Wa ya'dhumu ismu hadhihi al mubiqa, inakuwa kubwa dhambi ya dhambi ya hili jambo la kuangamiza. Idha kana almuzni biha halila tajar, almuzna biha, idha kanat almuzna biha halila tajari, akiwa yule anayeziniwa ni mke wa jirani. Alladhi wasallahu ta'ala rasulahu, ambayo Mwenyezi Mungu amehusia mtume wake, ala albirri bihi, kumtendea wema, ala albirri bihi, jirani wamtendea wema, wewe waharibu wako watu naye. Nasallallahu alayhi wasallam walihsani ilayna, kumtendea wema, wa husni suhbatihi, na kufanya urafiki na yeye, wajiwarihi, na kufanya uzuri na ujirani wake. Fakaifa yakunu al-amra, itakuwa vipi hali, idha afsada firasha, upenda anapochafua tandiko la ule jirani, wantaka hurmatahu, akaivunda heshima yake, wadasa irdahu, akaikanyaga heshima yake. Dasa bimaana daasa, watia, wakhana jiwarahu, na kakhini ule ujirani wake kwa kufanya yale. Huyu mtu ndio mtu ambayo huhusiwa saa ingine kukaa na majirani yake, kwa uzuri. Na jirani akambe bwana niangalie angalie watoto na safari ba. Pakaduzi huyu. Ibilisi, shetani mkubwa. Huyu ndo wampa saa nyingine wasia kuangalia nyumbani kwako. Kumbe wewe upo wafanya hivi. Je, ukiondoka tafanya nini si atatawala? Na hayo ni mambo yako. Naudhu billahi min dhalik. Funzo la pili, alhadith yadullu ala anna a'zama dhunubi hiya shirku billah ta'ala. Yatufunza hadithi dhambi kubwa kabisa kushinda madhambi yote ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qatlu an-nafsi allati haramallahu bighairi haqq. Kisha kuua nafsi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha kuuawa pasi na haki. Na haki huwezi kutimiza useme kwamba mimi nitamua huyo kwa haki, la. Haki ni mtu amfanya makosa na atakayesimamishia hiyo hukumu ni nani? Ni mtawala. Ni mtakaba tusiwe tunavyofanya sasa. Mtu akiiba jozi moja ya viatu au wawa mpaka amalize yule mtu. Jozi moja ya viatu, wengine 300, 400, unamua mtu. Tastahilu dam muslimin bi 300. Shilingi 300. Mara ashavishwa tai ashachoma 300 watu wamekuwa siku hizi wajeuri sana. La yurauna huquq Allah wala huquq albashar, hawa chungi haki ya Allah wala hawa chungi haki ya waja wa Mwenyezi Mungu. Si chochote si lolote, si chochote si lolote. Umeona namna gani wanafanya makosa makubwa sana. Thumma zina, kisha ni zina. Haya madhambi makubwa sana. Nasallallahu alaihi wasallam, Allahumma احفظ فروجنا من الزنا وما يقرب اليه من قول وفعل. وكشازويا وجهه باش خطر. انت ابدا يوما بس ان شاء الله تموت عليه. ترى ليو تنت توبيا ليو كيش تنت توبيا كيش اليوم تناولك بكره وبكره تناولك بعد الغد هكذا. انت كما في امبيره leo inakupasia kesho, kesho akupasia kesho kutwa, mara pa ushaanguka jogo wewe, ushaanguka umekuwa kama kigogo. Yale yote uliko kuyafanya huwezi kuyafanya tena. Ana nini kafa? Si yule alikufanya vile vituko bwana? Ndio huyu ndiye haswa. Mbona hafanyi tena? Njoo bwana, hasikii, hafanyi lolote. Hakadha insan yansa hadi alhaya, anasahau maisha haya. Tatu, faida ya tatu, huwa khalaqaka ndiye aliyekuumba. Hadha siyaku tabshir, hii ni mfumo wa kutia ila na aibu mtu. Fa innahu min absha ila siya, hakika miongoni mwa mambo chafu sana. An tuqabila almun'ima alayka bilisaa, ni kukabiliana na neema ya Mwenyezi Mungu aliyokupa na ubaya. Mungu akakuneemesha, amekupa neema, badala ya kushukuru wewe ile neema ya Allah wailipa kwa ubaya, wairudisha kwa ubaya. Fa kaifa idha kana al-mun'im huwa sahibu an-ni'am al-'azima, akiwa huyo mwenye neema ni yule mtu ambaye kwamba ana neema nyingi kubwa ambaye ni Allah. Wal-minan al-kathira, na wema nyingi tu. Alati awwaluha al-ijadu min al-'adam, ya kwanza kabisa ni kwa Mwenyezi Mungu akakufanya upatikane wewe kutokamana na ukosefu. Kwepo leo umekuja duniani, unaanza kumpakazia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuharibu hukumu ya sharia. Ona ni hatari sana. Kwa hizi ni katika zile hukumu mubiqati ambayo kwamba ni nyingi sana, ambayo Imam Dhahabi ametunga kitabu inaitwa Al-Kaba'ir. Ulama wengine wafikisha mpaka 70 kabira, 70 kabira. Hadithi inayofuatia ni hadithi ya 1271. Wa an Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajul walidayhi, katika madhambi makubwa ni mtu kutusi wazee wake wawili. Katika madhambi makubwa ni mtu kutusi wazee wake wawili. Qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi, akaulizwa je, kuna mtu anayetusi wazee wake wawili ya Rasulullah? Kala naam, wako watu kama hao wanaotusi wazee wao. Bibi yasubu aba rajulin, atamtukania mtu babake. Fayasubu rajulu aba, ule ule mtukania babake naye atakutukania babako. Wanasababisha nani? Ni wewe, anta sababan. Kwa hivyo kuna watu wanawatusi wazee wao. Wayasubu umma, akaja mtu akakutusia mamako, kamtusi mamake. Kaona namna gani sasa? Kaona namna gani? Mutafaqun alayhi, hadithi sahiha ambayo imepokewa na Bukhari na Muslim. Hii ni tabia ya watu, manzo hili tusi la nguo la mama limekuwa siku hizi kama maji baridi. Si muislamu si kafiri, laisa aiban hadha inda nas, kitu kidogo tu mamako hivi basi. Subhanallah. Hata mtu mzima hujisahau saa nyingine. Tarahu kaannahu hadha adhkarun lahu fi al-yawm labuda an yadhkura nafsahu biha 100 marra au 200. Ni dhikra ya Allah. Mamako ni hivi, ni mrefu, ni mfupi. Hadha mawjud, nasallallahu salam. Min al-kaba'ir jam'u kabiratin, kaba'ir ni jam'u kabira, ni dhambi, ni wingi wa dhambi kubwa. Wa hiya al-fi'latu al-qabiha, ni tendo baya. Ovu. Au al-khislatu al-kabirati, au sifa kubwa. Min ad-dhunubi, katika madhambi. Al-manhiya anha, iliyokatazwa shar'an kisharia. Al-adhimu amruha, ambao jambo lake limekuzwa. Kalqatli wa zina, kama kuua na kama kuzini. Yasubu yuqalu sabba, yasubu sabban shatama, fasabu ashatmu kutusi, ni maana moja. Qala fi ta'rifati kitabu, ashatmu wasfu lghairi bima fihi naqsun wazdira. Wasfu lghairi ni kumsifu mtu asikwa wewe, bima fihi, kwa ile alizonazo naqsi, ni upungufu au izdirai au kumdharau. Mdharau izdirani kumdharau, kaona kwa bahana maana, acha nimwambie lolote. Ni kumsifu mtu kwa sifa ambazo pungufu alizonazo au kwa njia kumdharau. Ni hatari sana. Ma yukhadhu min alhadith, hii hadithi yatufunza nini? Taqaddama bayanu huquqil walidain, imetangulia kubainishiwa haki ya wazee wawili. Wa ujubu birrihima, na wajibu wa kuwatendea wema. Wa ihsani ilayhima, kama taqaddama, kama ilivyotangulia, anna min akbari kaba'ir uququhuma, katika madhambi makubwa ni kuwaasi wazee wawili. Faqad qala Allah ta'ala, mola asema, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, usiwaambie wazee wako wawili uffin. Mashekhe walitufasiria sisi wakati wetu, si wakati wetu, wakati wetu kefule, usiwaambie wazee wake kefule, sijui maana yake. Hadha tafsir naqli, kefule nini maana? Waswahili nyi nini? Sisi ala ni ala kidigo, nasallallahu salam. Kefule usimwambie. Sasa udigo ulikwendaje kule, ubaju nini kule? Wameshea katika lugha, watu waibiana lugha, waibiana lugha. Naam, sawa kabisa, tufahamiane vizuri. Naam. Wala tanharhuma, usiwakaripie wazee. Usiwakaripie mzee, kawaida yake akiwa ni mtu mzima, kwa lugha ya Malindi ni mtiriri mno, yani msumbufu sana mtu mzima. Na usiombe akawa mgonjwa tena, akiwa ni mgonjwa ndo kabisa, hata ukampigia ngoma asikii. Asije akawa ana maradhi ya presha au sukari. Allahu akbar. Sasa lazima umsikize, fanyeni hivi. Haya, fanyeni hivi. Lakini kiwa hapana, basi tayari sasa yeye ashachukulia vita sasa kwamba hapa mimi sitakikani kabisa. Aweza akachukua virago vyake ba. Akaenda zake. Waenda wapi? Msitakiwa hapa sasa. Watakwenda wapi? Pale nda ambapo kunitapata mtu akunitaka, si basi. Pressure juu. Sasa taratibu, nena naye vizuri. Time. Idha alimna, tukijua anna shatmahuma kwa tusi wa zibu, mina adhami lmunkarati, ni katika munkari kubwa sana. Idha alimna, tulipojua anna shatmahuma mina adhami lmunkarati. Ya pili, lama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuma albusema, minkaba minal kabairi shatmu rajuli walidei, istigharabu sahaba. Istigharaba sahaba. Wameshanga. Masahaba walishangaa sana. Istagharaba sahabatu dhalik. Walishangaa, wakaona jambo hilo ni geni sana, haliwezekani. Mtu amtukane babake, mamake, ni jambo geni sana. Kwa wakati ule wameshangaa sana. Faqalu linabi wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi? Je, ya Rasulullah, kuna mtu anawatusi wazee wake? فأخبر صلى الله عليه وسلم تمياك وباشا خباري أنه إذا تسبب في شتمهما أكوا يهني سباب يكتوسي وزيابيلي فكأنه شتابهما كما قوان بايين دوامي أمي واتوس ولا وزي وذلك بأن يسب أبا رجل أم تكان بابا كيمت فيقابله ذلك الرجل بأن يسب أبا نولي أمب بدل هيلو قوان با na ya mtukani ya baba, kwa baba ko ni bora kuliko baba. Baba ko wewe ni hivi, ni mlevi baba. Na baba ko pia ni mlevi. Tayari, shalib. Baba ko njambazi. Baba ko ni muaji. Sallallahu alaihi wasallam. Ni katfu tarehe. Ni katfu amzulia mtu baba ko ni muaji azza la ilaha illallah. Muhammadur rasul. Na hajaua kitu. Ni hatari. Ni hatari. Tayib. فهو يي وان لم يسب اباه مباشره كما حتى كما حكم تسب باباك موجه كو موجه الا انه تسبب في ذلك لكن هي مكو سبب يا كتسيوا ناني باباك والقاعده الشرعيه ان الوسائل لها احكام والمقاصد حقيقه ذي نينزو انازو تميا mtu na maksudio ya mtu ina hukumu ya maksudio yale. Asema innal wasaila la hakamul maqasid, zile nyenzo utakazotumia ina hukumu ya maksudio yale uliyokusudia wewe. Sasa wewe madamu ume lengo lako ni kumtukana babake mtu na babake hatakubali, utaata kurejeshea. Kwa hivyo wewe umetukana babako, utahukumiwa kwamba na wewe umemtukana babako. الواجب على الانسان الكف عن شتم الناس ilo lazima kwa mwanadamu ni kwamba na ajizuie, kaf maana yamtani an sab الناس na akome kutusi watu, wa shatmi abaihim na kutusi wazee wao, janna hadha hajrun min alqawl, hii ni maneno ya upuzi, muharramun ya haram. ولأنه كجامبو هيو سبب ني سبب لأن يشتمه الناس إلي واتو كتوسي ويشتمو آباءه نوامتوكان باباك معه فمجاني بسببك وسببك كامبيا وتوسي منزو توسي ويوي ألافونا باباكو وشانغاج ويوي نام آباكو فيا نيف منغابي سيوغي توسي ويوي تو funzo lingine la nne ni kwamba alhadithu fihi bayanu hukmi almutasabbib min annahu yushariku almubashir fi amalihi, kwamba katika hadithi mpya imetajwa tumewekewa wazi kwamba hukumu ya mwenye kusababisha jambo na yeye pia ameshirikiana na yule mwenye kutenda lile tendo katika dhambi. Shafahamu, yule alokuja na bayanu hukumu ni mutasabib, kubainishwa hukumu ya alisababisha, yule alisababisha kupatikana tusi na nini, yeye yashirikiana ya yule aliyetenda kosa katika makosa yake, kitu kimoja, hawana tofauti. Wayukhadhu minhu annahu, yatukuliwa kwenye hadithi kwamba idha ala amru ila muharram, ikiwa jambo lake limekuwa la haramu, haruma alayhi alfi'lu, vile vile pia kuitenda tendo kama ni haramu kwake. Wa in lam yaqsud almuharram, hata kama ukusudia kufanya jambo la haram. Wa alayhi dalla qawlu ta'ala, hiyo imetuonesha neno la kumjiz, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighayri ilm. Sasa wewe ukwambia usiwatusi wale ambao kwamba wanaomshirikisha Allah, kwa sababu gani? Watakuja kumtusi Mwenyezi Mungu na kumvukia mipaka kwa ujinga, kwa hawamjui Mungu, uwezo wake na utendakazi wake na nguvu zake hawajui, hawange mkufuru. Sasa wewe wajua hilo, sasa wewe ukawatusia masanamu wao pale, na wao wakaja kukutusia Mula wa haki. Kwa hivyo unaacha kutusi hawa washirikina wala wao kwa kuchelea, wasije wakamtusi Mola wa haki. Mshafahamu vizuri? Naam. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسير هذه الآية: نهى الله المؤمنين، الله أمي وكتازا وأميني عن أمر كان جائزا جامب اللك ولفا بل مشروعا في الأصل، بل لك كتك شريعة كتك كمسين جامب كما لله، وهو سب آلهة المشركين، ناونين كتكان وانق وشركين. في الجامب ni jambo ambalo kwamba ni halali na yafaa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaja kalikataza, mfahamu. Lakini lama kana tariqa ila sabbi almushrikina li rabbil alamin, ilipokuwa hiyo ni njia ya kutukana washirikina hawa Mola Subhanahu wa Ta'ala, naha Allahu anhu, Mwenyezi Mungu amekataza kutukanwa. Fadalil fil ayat dalil lil qa'idati shar'iyyah, aya hii ni dalili ka kaida ya kisharia, alwasailu laha ahkamu almaqasid. Fawasailu almuharram, nyenzo ambazo ni haramu, takunu muharrama, itakuwa ni haramu, walau kanat jaiza, hata kama itakuwa yafaa. Ama alwasailu almadhkura fi alhadith, ama nyenzo zile zilizotajwa katika hadith, fahiya wasailu muharrama, ni nyenzo haramu. Wa maqasidun muharrama aidha, nani makisudio haramu, haifai mtu kutenda kitu kama kile. Kwa hivyo tahadhar kabisa ya kwamba hii kaida isije ikakukumba, alwasailu laha ahkamul maqasid. Watu wengine wakuambia kwamba alwasila hadhihi muharrama, lakini alhukmu jaiz. الحكم جائز، أما الوسيلة هي حرام، فإذا كانت الوسيلة حرام والحكم يكون حرام، ما هي مشكلة؟ شفاهم؟ كي إلى نجية شيء لحكمه حرام، بس إلى حكم بها تكون حرام. طيب، نعم. الواجب تانو تانو، قال ابن inne, hadithi ya tufunza ni jambo la inne, jambo la tano, na jambo la hatujamaliza nafikiri. Inkana khairan fa khairu, ikiwa jambo hilo la khairi basi ni khairi, wa insharran fa sharru, na ikiwa jambo la sharri ni sharri. Qala ibn Battal asema faida tano, hadha alhadith aslun fi saddi dharaa, hii hadithi ndio msingi wa hii kaida, saddu dharaa asli yake imechukuliwa katika hii hadithi, mfahamu, yani kuzuia maafa kabla ya kutokea, zuie. Wa yukhadhu minhu annahu, naam, idha ala amru ila muharram hurrima alayhi alfi'lu kama tulivyopitia, wa in lam yaqsud muharram wa alayhi dalla qawlu wala tasab. Naam, anasema Sheikh Abdul Rahman sasa rahimahullah, mpaka akatufikishia kwamba hii aya ndiyo dalili ya hii kaida katika zile kawaid kubwa zinazosomwa ها يقول فالوسائل محرم تكون محرمة ولو كانت جائزة حتى كما يفعى لكن تكون حرام. أما الوسائل المذكورة في الحديث فهي وسائل محرمة ومقاصد محرمة. يوتي يا هيفاي. طيب تصومه لفظي حديث نايكي ووقت مكتوجم تياتها حديث 1272 من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم si halali kwa muislamu an yahjura akahu, kumgura ndugu yake na kumkata ndugu yake, fauka thalathi layali, zaidi ya masiku matatu. Fai hufai kumgura ndugu yake zaidi ya hiyo. Yaltaqiyani, wakawa hawa ndugu wawili wakutana, fayuridu hadha, huyu ampa maungo huyu, wayuridu hadha, na huyu anampa mgongo huyu. Hawataki kuonana kabisa, kula mmoja hataki kumwona mwenzake, hasira zimepanda. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, bora wao ni yule atakayemwanzia ndugu yake salamu, akamwambia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutafaqun alayh. Mufradat alhadith, an yahjura akhahu, alhajru huwa tark, kumwacha ndugu yake na kumgura. والمراد أن يترك المؤمن كلام أخيه المؤمن كواتش مؤمن كزمزنا رغياك مؤمن إذا تلاقيا فين ديوانا بكتان. ويعرض كل واحد منهما عن صاحب كلا موجة أمبه مبونغو موزاك سيسا وهيلو نجام وانبالو ني حرام نهيلو نديلو جاكي سنجل لتوكيا بس نسبابو سنجل هكونا سببو وقت وساسة ليو ushabiki ndio dini, ushabiki ndio dini. Sasa ikiwa wewe kundi fulani washabikia kitu fulani, akaja ndugu yako ambaye bwana hili jambo bwana si zuri, basi wewe tayari na ushaingizwa kwenye safu, bali utazuliwa urongo, na itafika mashariki kabla ya magharibi kwa siku ile ile na kwa dakika zile zile itafika, eh bwana atukana bwana anasema nini atukana. سبحان الله ماشي. kwa ni wajibu yule ambaye atakayeanza salamu ndio bora kuliko yule ambaye haanzi salamu. Hadithi ina mafunzo mengi sana, tutaangalia hii ya kwanza to ya tuache hapo, tuiachilie hapo ya hadithi, tusiondolee utaamu hadithi hii, kibaki hivyo hivyo insha Allah. Tutaanza hapa insha Allah. Naam. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam.